4 lata dzielą te piosenki, a przecież pomiędzy nimi była jeszcze jedna płyta, New Adventures in Hi-Fi. Niezwykle pracowicie zespół R.E.M. spędził lata 90., a my dzisiaj zrywamy kilka owoców tej pracy z tego pięknego drzewa. Ponieważ już widzę, że nie zmieści się nam w całości płyta Live Through This zespołu Hall, chcę nawiązać do ostatniego utworu na tej płycie, ponieważ to jest piosenka, która pojawiła się także w znakomitym filmie Ukryte Pragnienia. A ten film, oprócz tego, że miał przepiękne zdjęcia Toskanii, że pokazał cudowną, emanującą świeżością i niewinnością Liv Tyler, miał także znakomitą ścieżkę dźwiękową i dzisiaj do godziny 6 jeszcze zdążymy kilkakrotnie na nią wrócić. Some love. Thank you. Night Time, My Time. Tak, nagraniem tytułowym kończy się pierwsza płyta Sky Ferrery, a wcześniej ze ścieżki dźwiękowej filmu Stealing Beauty Alice w wykonaniu Cocteau Twins. Wracamy do płyty, która świętuje swoje 20. urodziny. Kolejne dwa fragmenty z albumu Live Through This zespołu Hall. Yeah. I tak też jest na nowej płycie zespołu The War on Drugs, na albumie Lost in the Dream. Coś jest w tym tytule, coś jest na rzeczy, bo Lost in the Dream, czyli zagubić się gdzieś w śnie, w marzeniach, po pierwsze to jest muzyka, w której spokojnie można się zatracić, a po drugie ona rzeczywiście brzmi tak, jak gdzieś tworzona na granicy snu i jawy. Wracamy w atelier do muzyki z filmu Bernardo Bertolucci'ego, z filmu Ukryte pragnienia z 1996 roku, tym razem Mazzy Star. Smoking, sex, and sniffing glue. jet. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. Cast them running out of Help the Aged. Taki właśnie jest tytuł tej piosenki, jak ostatnie jej słowa. To taki mój mały wyrzut sumienia, bo cały kwiecień, jeśli chodzi o wspomnienia, spędzamy jednak w Stanach Zjednoczonych, zapominając o tym, ile wspaniałej muzyki dała nam Wielka Brytania. Oczywiście odpowiednikiem tego szaleństwa, które rozpętało się w muzyce w latach 90. w Ameryce, byłoby nasze europejskie szaleństwo na punkcie Britpopu, które zresztą można zredukować nie do kontynentu, ale tylko do Wielkiej Brytanii. Ale dzisiaj uciekliśmy trochę od tej gorączki lat 94, dekady 96. To jest płyta, która gdzieś ten gatunek pogrzebała. Podobnie jak wytwórnia Island, która wpadła w ogromne długi po sfinansowaniu wszystkich tych kosztownych sesji nagraniowych, które z jednej strony przyczyniły się do arcydzieła, jakim niewątpliwie jest ta płyta zespołu Pulp, ale z drugiej strony nie pomogły jej odnieść jakże wtedy oczekiwanego komercyjnego sukcesu. Ale też za to rozczarowanie i za tą małą porażkę tak ogromnie tę płytę lubię, która uparcie opiera się jakiemukolwiek upływowi czasu. Zatem raz jeszcze z tego albumu, teraz Sylwia. You look just like Sylvia. Well, you look like her to me. The way she wore her hair, oh, the way she used to be. I've not seen her for a long time, though I've heard she's still around. Her father's living with some girl who's a year younger than her. She's living in the country now, yeah. Oh, she's trying to get better. Her beauty was her only crime. Yeah, I remember Sylvia. So keep believing and do what you do. I can't help you, but I know things are gonna get better. And please, talking to, can't you see what he wants to do? He thinks if he stands near enough, then he will look as good as you. And he don't care about your problems, he just wants to show his friends. I guess I'm just the same as him. Oh, I just didn't know it then. Do what you was right. I'm to blame. It's all the same. It's all the same. You come to me with the phone in your hand. You come to me with your hair curled tight. You come to me with resistance. You come to me with excuses. Tucked out in a row. Where we been through fake breakdown, self-hurt, plastics, collections, self-help, self-pain, yes, psychics, fuck all. I was central, I had control, I lost my head. I need this, I need this. Paperweight, junk garage, winter rain, a honey pot, crazy, all the lovers have been tagged. Hotline, wanted ad, crazy what you could have. It's crazy what you could have had. It's crazy what you. Crazy what you could have had. Crazy what you could have had. Needed. I need this. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. Country Feedback z pierwszej płyty R.E.M. wydanej w latach 90. z albumu Out of Time z 1991 roku, z tym wielkim przebojem Losing My Religion, który zespół uwielbiany w kręgach studenckich, uwielbiany wśród fanów muzyki alternatywnej, ale jednak niszowy w latach 80. wywindował w zupełnie nowe rejony, w których zresztą zostali przez ładnych kilkanaście lat. Przedtem oczywiście arcydzieło brytyjskiej z kolei muzyki, czyli This Is Hardcore zespołu Pulp. Nawet teraz patrzę na te płyty, mam je obok siebie. Nie mogły być dalsze chyba od siebie, jeśli chodzi o to, o czym są te piosenki, jak są podawane, jakie ekscesy towarzyszyły jednej grupie, a jakie drugiej. Ale jednak po latach wydaje się, że nie ma nic zdrożnego w prezentowaniu tej muzyki obok siebie. I mam nadzieję, że idealnie wkomponuje się w te dźwięki kolejny utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Ukryte pragnienia.

I Think That I Would Die pod numerem 10 na Live Through This, płycie zespołu Hole. Płycie pełnej wściekłości, ale także i kobiecości, począwszy od okładki albumu, także tych wszystkich ilustracji wewnątrz książeczki, ilustracji przedmiotów właściwie kojarzonych z kobiecością, od szminki, przez buty na obcasie, przez mnóstwo innych atrybutów kobiecości, tych, które powodują, że jesteśmy w tym, jakie jesteśmy, tak silne, ale także i te, które powodują, że odczuwamy słabość. I taka to też jest to płyta, jednocześnie pełna, właśnie o tym mówiłam, tego gniewu. W końcu Courtney Love powiedziała kiedyś, że nic nie smakuje tak dobrze jak wydzielanie się, ale z drugiej strony też pełna jakichś wątpliwości. Być może przeczuwała już, jaki czekają los w nadchodzących tygodniach, miesiącach i jak się wreszcie okazało, w latach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by całą historię, która towarzyszy tej muzyce, wszystkiemu, co wydarzyło się po premierze płyty, odłożyć na bok i słuchać dźwięków, które po 20 latach brzmią tak samo świeżo. Ta płyta miała właśnie taka być. Miała być super przebojowa. Zostawić oczywiście ten niepokorny charakter Courtney Love, ale oszlifować go jak tylko się da, nie zatracając jednak przy tym alternatywnego charakteru, bo jak wiemy, po prostu popowa płyta zespołu Hole przyszła 4 lata później, kiedy ukazał się album Celebrity Skin. Live Through This ma już swoje miejsce w dziejach muzyki i cieszę się, że tak to wyglądało w ostatnich dniach i tygodniach, że najróżniejsze publikacje muzyczne pamiętają o tym, że to już 20 lat, odkąd ukazał się ten znakomity album. A my w Atelier powoli zbliżamy się do, mam nadzieję, pięknego finału audycji. I was right and I was right. Oh, the sun was rising from the field. Push the Sky Away, bo dziś na Do Usłyszenia w Atelier dwa finały pięknych płyt. Jeden już za nami, to zamknięcie ostatniej płyty Nicka Cave'a, a przed nami finał albumu innego mistrza słowa. Tak kończył się album Automatic for the People zespołu R.E.M., tak kończy się dzisiejsze Atelier. Dziękuję, Anna Gacek. Just deserves only just like